tanto la da ni waxtan ni nam gatt na bu baax baax ñu yalla ma ñu degg to bu ñu degge yalla ñu jëfé dañu ñu may waxtu tut ne waxal xam ci xew taal moy ki xam xam xam ne loo ko wax amaana mu nit ca loo ko wax kon waxal ko jëfo ma tax damay faral di wax ne kii wax dafa mel ni natt la bu ko yàlla teg teg waaye wóorul waxal ñu xam xam te waxtu wa nekk rek nga leen jox ay kan te la nga yëg lañ yëg te ñoom lañ yëg ñun ca toog laqu ko itam yow li ngay faaw sax ngay koy laq laq teg seen kan nga bokkonte ñoom ci noonu ndax loolu wóor ñàkkul kat ñu laq loolu laq te ñu ngi ko denc te duñ ko wax na kon loola doy na war mu tax du ñu xeeb kenn piyéeb yàlla bi waaye duñ ci naw kenn itam loola dañ ko jàngee ci ndox mu faa bëgg yàlla ak yëg yàlla ak dëggu ak man loolaa taa képp ku ubbi bunt bi yàlla na la maa ngi yow a yow li ma yëg laa la yëgal li ma xam laa la xamal soo ma ëppee xel gën ma góorgóorlu xam ci lu ma xam loola mooy dëgg ak dëggu nag moo tax ma wax te noor la dem ma tax danaa wax ne ku waxoo rek du ma xam xam nga toog waaye ku wax nañ ñu xam koo toog soo defee kon ku mel noonu waxal ko jëfe woon ko itam jëfe te nag ku mel noonu lañ soxla te it moom lañ yaakaar ne kenn ku ne mel nga sunu itte ne xam-xam te mooy xam yam sunu bëgg-bëgg ne xam-xam te mooy xam yam ndax mooy may yam xam-xam nag ngirum yàlla Cheikh Moussa day wax yow kii wane ka muy wan lay tax mu gis ko lam koy wan du ci ka ko koy wan newul ci moom moom ma muy wan la ko koy wan ci moom nag mooy sooy wane wanal ko ak bët sooy waxee waxal ko am dégg waaye yaakaar naa ne ci ne wan ma yaakaar naa ne am na bët ki ne yow lay déglu yaakaar naa am na dégg moo tax ku jox ci yàlla ci muy dëgg rek dañu yàq ne bokk na ci ña ko war a ñu ko wéegi sa toog fañ toog da ngay jàpp ne bokkuñ ci ña ko war a te ñooñu mooy ñu amul bët amuñ dégg te ñoo ñaa gën a bëri nag jàmm ndax ñu la yàlla soo moon bokkuma soo defee kon xam-xam na aari bu nekk loolaa ko tax a jox te xam-xam leer la ñëpp ko riwaaya bu ko doon firi mooy loo xam ne da nga ko soloo rawaytu an sayqi ngi jëlee ci diw mu jëlee ci diw nga doog a dina ma wax loola lu mu bëri rek du xam goor yàlla yëpp marché nañ ne du xam xam. Moo tax may wax ne xam-xam ñaar la riwaay yaa ngi mooy lu xam ne ci biti lay jógee. soo defee yow nga koy jëlee ci biti nag ñu tudde la borom xam-xam nga bëgg koo dugal ci biir xoli nit ñi. te yow mi ko bëgg a dugal ci xoli nit ñi taaj bu sa xol wala fàtte nga sa bopp ci biir wax yi. su boobaa fa mu jëm du ko mën a tànn du mën a jël wala njëriñam du bari. xam-xam nag dëgg te mooy diraay kooku xam-xam la boo xam ne ci biir lay jógee. génn ci biti war a mën a tàdd ci xolu doomu aadama. loolu yëg-yëg la boo xam ne waa ji lëm lëm ci yàlla dund ko ci yàlla moom lay waxee ci biti fexe ba lu tàdd ci nopp dem ci kal dem ci xol te borom bi dikk sàkk na ko wóor ne dëgg nit. moo tax ñu ne ki yër di wax ak ki yër di wax seen wax du bokk. te itam dundin du bokk. xam-xam nag naka jeg foofu la daan doon. soo delloo ci alquran daf lay jàngal wan na meloo alquran. innahu la qur'aanun karimun fi kitaabin maknuun laa yamutu al mutahharun tanzilun min rabbil aalamin. kon daf lay jàngal ne xam-xam nga jógee ci yàlla. xam-xam mu ngi jógee ci yàlla. yàlla moom mu jógee nag dóor ki nga xam ne dama koy téye nii ci kaw la ne naam ndax moo gën a koy lépp. waaye kaw la koo xam ne dóor lu ñu téye. fa nekkoon xam-xam foofu lay jógee. keroog bi nga yéegee nag ne yàlla sëriwut la. keroog bi nga jigéen yàlla ku la jege la waroon yaa ñu ne kon xam-xam fa mu jógee sëriwut. xam-xam fa muy jógee muy lawul ba foos bu ñuy wax sëriwut la. gis nga bagaas yi yëpp te mooy bagaas yi yàlla ba mu jeex. amul ci benn boo xam ne jënd na waaye nit na dafa doon ko xam ne ku yaatu la. jëmm ji de mën na tuuti lool nekk ci benn barab lool waaye nit ka yaatu te ka rëy. ndax ku toll ni yàlla bu ne kii mooy sama xalifa te yàlla mel na ko fenn wutewul fenn foo ko làmb làmb ko. kon nit war nga yëg ne kon rëy la ku yaatu donte jëmm ji tuuti den xeebu na. waaye dëgg-dëgg nit yaatu na lool. te noonu la demee yëpp nag ci baat yi. soo defee na kon xam-xam dëgg man nga yëg ne du lay rotaani fenn waaye yaa ngi ko rootee ci sa yëg yaa ngi ko rootee ci sa biir. mboolem yonent yi amu ci kenn koo xam ne dama fekkee ne nam nga jàngee barab sàrm yott yëpp amul kenn koo xam ne dañ naan nga jàngee barab sàngam wala jëwoo ko jàng. seen xam-xam yootu na xam-xam jàng. lan ñoo wax kon fu ko rootee ak fu ñu ko àddee ci wax yu in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu ani alhawa in huwa illa wahyun yuha. du wax ci bànneeku bakkanam waaye dañ ko naan waxal mu wax. su ko defee nag ki la naan waxal nag ngay jotli kàddu kii jotli kàddu gi ak ka muy jotlaat te ñaar ñu suraat yi mel na ni ñaar lañ nag naam. waaye buñ demee ci xaq xaq duul ñaar kenn rek kii wax ci jot kenn rek moo kii dégg kenn rek. waaye neexut a dégg nag moo tax ñu koy tàkk waxtu wu ne ci kii wax ak kii jotli ak ka muy jotli kàddu. waaye ñu nit yàlla te xam yàlla xam na ne kii wet jot li melo la ci xamul jot li fa mu ko jëmee mel la ci kam koy jot li ma tax yàlla rek def ne seen ay jubil lu ñuy wax loo xam ne mooy jotli kàddu yàlla ndax lépp lu xam ne wax yi la ci moom lay jaar bul foo ne jubil dafa taxaw fële yàlla taxaw fële muy wax jubil di jël di jot jubu kàddu ga déedéet dafa naq di dégg rek waaye lépp wax nañ ko man dégg moo jëf malaaka yi ci lan leen yàlla bind xalaqu min nuuri rabbihim yàlla leen bind ci ak leeram laa yaxtuuna laa maa amaroon wekkul maa yumaroon duñu mooy yàlla li mu leen diggal a ñu def laa yaquluuna walaa yasabuuna walaa yanaamuuna duñu lekk duñu nelaw duñu naam illaa bi taxdiq rabbihim lu ñu sàbbal seen bopp melokaan lañ kon melokaan wowu nag boo ko xoolee dëgg dëgg dëgg ci yàlla wax ko gi ko gi tey lépp looy jëg ci yàlla ci liw bu sa bopp rek yëgu la yow la yàlla boo ko bëggee noonu na wa fi anfusikum afala tubsiruuna moo dox du leen xool seen bopp xool sa bopp bi lan ngay xool si ndax dangay xool melo wi rek mais xool sa bopp dafa am luñ la bëgg a wan ko wan bopp loo xam ne boo ko gisee dangaa gis sa bopp waaye dangaa yëg ne yàlla rek te waxtu wane na lu mel noonee mu lay gën a ci sa bopp yaa ko doon yëg du yëngu ci jëmm ji rek loolu la lay jaay waaye karaw na waxu yàlla ak teew na waxu yàlla dafa jafe parce que liy jaar si leen te moom dafa bëri lool ba tax na doo dégg kàddu yàlla doo xeralu kàddu yàlla doo yëg jëf yàlla te lépp dara jër la ci def waaye lu tax kiiraa yi ñoo bëri moo tax ñuy bëgg nit di teewlu dafa lay dimbale ci yëg yàlla dafa lay dimbale ci dégg kàddu yàlla teewlu ak bàyyi xel sa bopp loolaa war a yenn gëm yu bëri yi nit yàlla soxla wu parce que lu tax mooy dafa am lu mooy def itam lu mu leen di yàqal moo tax bëgguñ coow lu bëri dafa am fu ñuy liggéeyee ci yàlla koo xam ne lu yëkkati ko rek jàpp ñu seen moom te bëgguñu ko ñoo ko di yëg nag moo tax lu mat a bàyyi xel la foo fekk seen baab dafay ànd ak dal ànd ak tekk parce que lu tax mooy fii bu ñuy dund moo laaj loola su ko defee nag loola mooy tax la ñuy lég dafay neex seen xol lool te bëgguñ ko fex te bëgguñu ko ñàkk te luñ mën a dégg rek loolaa leen ko dàq luñ mën a yëg rek loolaa leen ko dàq kon du bëgg mukk dara lu jaar seen nit ak lool moo tax ñu war di teew lu baax bàyyi xel si mbokk baax baax yàlla ñoo xam ñu saasu ne dor la yebal nag ci li ngay jonoor gannaaw boo xoolee sa bopp jàng sa bopp ba nu mu jox la jabal sabal ci ay njëndee fa fala yoon turoon nag ila ila bi lég lay fokk liqa mu la xoolal jëlam ngi li ma ko def loo ciy jàng waxul xool jëmm ji rek xam ne rëy la waaye baatin baat wa ila sama i kayfa rufiat xoolal asamaan ni mu ko yëkk a yëkk boo xoolee ko gis rek ne kawet waaye baatin baat wëyla ardi kayfa sutiat xoolal suuf ni mu ko tàllalee waxul dox gi rek waaye baatin baat fa zakkir innama anta muzakkirun lasta alayhi bi musaytirin illa man tawalla wa kafara wa yu'adhibu allahu adhaba al akbar ku ko yëgu rek bisalam te wa yu'adhibu allahu adhaba al akbar kon yii dafa war na woon yàlla wala kàddu yàlla wala melo yàlla wala jëf yàlla ba doo bokkal yàlla kenn nga bokk ci yàlla gi taw si doo ko mën a tar jaamu yàlla doo ko mën a tar waaye tànk li jàmm yi ko rek jaamu yàlla ka muy jaamu yàlla dañ ko tuddee jaamu yàlla ngir ñi liggéey ci àll bi xam ne luy gëtt mooy ko xam ne moo dàqal liggéey ñëpp waaye moo gën a ñàkk ñëpp. Te foo ko seen ngi sol yiree liggéey kaayam, foo ko seen yiree liggéey lay sol sol joxtu wu ne ci la gis kër la gëtt bu dee bëccëg waaye moo gën a sol ñëpp moo gën a ñàkk ñëpp parce que lu tax mooy doole ji lay liggéey. Xam bi yëgul yàlla jaamu yàlla foofu lay ki yëg yàlla jaamu yàlla foofu si ñaar la yor day sol lu fer fer toog fu fer fer nekk bu fer fer te bu fayee koo mën a fay téeméeri nga tey noppalu tey tedd te li ma am ak sa mën na ko dund ba dund sa ñeneen parce que lu tax mooy xam-xam lay jaamoo yàlla jaamul yàlla ci doole waaye du ko jaamu ci xam-xam xam-xam moo wóor wóor. Bu si biroo bu feebaree bu retraité du tere bu yàgg waaye ngëpp bi moom bu xëy rek du koy su ko defee nag kon bu si buru ñëwee na te si buru yàgg ñooy def ñàkk bu métti kon moo tax xam-xam moom matu matu nawmul aalimu afdalu min imbaati jaahili. Kuy fi rek ne lañu borom xam-xam moo gën jaamu yàlla ngeen kan mooy jaayil bi xam nga ñëpp jaayil la waaye ban jaayil la tax ñuy wax mooy kiréeru yàlla rek kii jaamu yàlla te xamul yàlla kay jaayil la dégg naa yàlla rek wala gëm naa yàlla rek te yàlla na xam leen ma lu la waxoon xam leen ma sax xel mën a jox lu muy jël xanaa ku la jox xel xëy bëgg na nga xam ci xel ma daal waaye xel na la loo cee xam ne ki la jox xel na xamoon ko moom mi la ko jox yaakaar na moo gën a tey yoon xam sa keneen mbaa leneen ci sa xel xel mi su la wane ko dul yàlla wanoon la yàlla ko ndax yàlla la jox xel mi di la ko sàmmal kon waroon nga jaar liggéey ci xel mi ko ne jàkk yàlla. Su fekkoon dafa nëb bu ko tey na doo ko mën a gis waaye dafa nëb ndax daf la ko wax maa fi maa fi bokk na maa nëb nëb xuwal awal wal aqil wal zahir wal baax kon jeex na comme nag moo feeñ nag war koo yëg ci feeñam bi gis ko ci feeñam bi comme moo nëb nag war koo yëg ci nëb bi gis ko ci nëb bi gis ñaar yooyu gën lu ma taxaar mel. Yàlla moo feeñ fa mu feeñee nga koy jullee nga koy tuddee foog nga koy jàmm waaye moo nëbb nag ci nëbbu nga moom xëy bu la foofa kuy tudd yàlla nekk fa kuy jàmm yàlla nekk fa kuy xam yàlla nekk koo kenn rek xamal fii la boo xam ne ñaar ñaar taxaw xaddatu kursi inna mahmi zuwaha nañu tey boobu leen lu fa dugg da ngay tey jeex foofu nag aare bu ko taxawee su ko neexee ngeen di xam yàlla su ko neexee ngeen di gis yàlla su ko neexee ngeen di jaamu yàlla su ko neexee ngeen di lépp barka doo la wax mu nekku fa gis amu fa foofu kay yàlla gis boppam yàlla yëg boppam yàlla jaamu boppam barka nekku barke kon moo tax damay faal dox lépp wax nañ dëgg waaye xam dëgg bi nga wax tey bi nga waxee dëgg nag moo am solo. Waaye ñëpp la ki na gis yàlla ki na gis yàlla duñ ko gis ki na jaamu yàlla ak jaamu ñàkk jaamu yàlla ki na xam yàlla ak ñàkk xam ñëpp wax nañ dëgg dëgg waaye am na xam ne dëgg-dëgg du ko wax ba nopp di yëngu te du ko jëriñ bu koy loox dëgg bu lay loox na fenn bu lay jëriñu ko moo tax kon xàmmee ak ràññee ak am tam loolu yëpp nag lañ koy dimbale mooy nangu dul zikrullah na ko wax ci gannaaw. Sikurullahi wootul kulloo bi mooy bundu xol kon jëmm ji ni muy soxlee lekk bi soxlee ko naan bakkan bi ni muy soxlee ngalaw di nooy yi xol bi noonu la soxlee sikurullahi mooy tam jëmm jëmm ji suñu fat kon li muy soxla ci ndox li muy soxla ci ñam dama ko koo xañ bu yàggee rek mu def ko feebar bakkan bi ni muy soxla ci ngalaw bu fekkoon dama ko xañ bu yàgg rek mu def feebar waaye mu loolu kon xol bi comme ngi dundee ci leer laa ilaha illa allah suñ ko xëy na dañ bi yàlla kon moom itam bu yàggee feebar ñu la ko xol bu feebar rek nit feebar xam nga jëm mën na feebar te nit bañ a feebar waaye xol bu ma feebar nit feebar ban ko xamne jëm jaar fer waana dara jox wa ban ko sa ban suñu dënd mënu fa jox jëm jaar fer baax rek way mom dara jox ban koy dox nak ba melni dara jox ko rek bu nga fer baax ko dënd mënu fa jox parce que xol ba fer bu wa gëna bon ndax bobu kum ray fatal nga bi na kum ray nga dem aji wala nga dem mo xam bu la yalla yob waye bi mom bu ca dem mom safar donc ñu yalla ko xal ko kon nak saxa bu febar bo bu len nga xamne boom da ko yor yor di dox di wax di tepp di dal dal ba melni dara jot ko yawar boob len la tay umrat banam di fati yow apa di koy wat nak nako hopital ba ami man la defal radio xam fi jangor di toll xam ban jangor la xam lan koy fat ndam itam nor lañ ni bi mu xamne mom la tubab bi yor hopital bi ko be lay misal ngour aduna lepp lu doxal ko yeb yeb bobu lañu misal be bo bu ta amul man fay ci alam bi way lu fay ci alam bi rek te bo lañ ko def ñame na fay bobu len sen lepp lu ta lañ koy def ñom itam ci wadefe nak ko ñu nopp ci yow nga wër wër ta mëna jamm sa borom kuñ nopp ma ci yow do ma la wër do ma la jam jam ma takon bu ci docteur bu la fa am ma tax tax yanté dañ ko lañ ndax bu ci serigne lu war la wala ndax waru waru mu ñu uti serigne waru waru bam yag mu joxe misal ma jox lañ ci misal ki febar bu ñu febar mu ni ndax ko docteur bu ko fajj war na ci mom wala bañ ko docteur am nga doona war ci mom def na ci mom rek su bëgge wër wër ci docteur su bëggu do wër wër li rek li amul fort yow dal ya febar def na ci yow so bëgge wër wër ci fajj jël so bëggu do wër togal am na li nga la dal la ko moy sa febar yow ya koy ni ñeñu su ko defé nak boko mané muñ nak ba day tekkal ci bax soko man tamani wut ko fa ndax dafa jikat yaan ci soko wuté ba yorul la nak nga xamné def ka la nga waron def xeyna sax yalla yeurum yeurum waaw so ci defé lañ ko war fo xam nga dem do yaaka nga ko ñepp nit bëgg wër so gis dox la fa yalla man la yeurum mo ko mata nit na bëgg yalla ak te muy dem ci so bëgg yalla na tamul bu deug ci yow yalla bëgg la te ku yalla bëgg rek dara lu ubbi la di rek rek kon yeen yalla jëmbale ak ta ba ñu yëk yalla wëttu yalla bu ko le kenn ñu leen ñaanal yalla guddal seen fan ñu rek seen jëmmati yaat seen wax ta barkel ko ngeen yëk ne te yalla ci yaakar na ngeen ngeen yëk ne ta musa mi yaakar na ngeen fit wam amon ba taxaw salam jëgol doon ko dund te ngeestu ton kenn yox yoxu ton kenn ci dara ñi mo ko lool waxo ne bañu ma bañ tok ma ray ma bañ ma li may wo sama loxo ba tuba ba tuwan ba jaata kuma wo mo yu la wax la lool dund fir wam ci amon lolé na ngeen ko gogol fi xam bo len ragal ko dul ñam bu len ragal ko dul yalla purul yalla ci am na ni kana to toñ dem ko ko def mom ak sa man to dara way sik yaangi taxaw ci deug deug sik yaangi taxaw ci deug deug toñ kenn taxaw ci deug deug ku la sox yalla la buñ la daane nak yalla la ci yalla du tata kon nak nañ taxaw ci deug rek taxaw ci jop defate li yalla won xamal ni dund ko ta woné ko te itam tagge jëm yi ak jikko yi ak melo yi ba gaay baax yépp man ko nako te yërem jaam yi yërem jaam yi moy yéne ñepp aljja bañu bëgg te Moussa dafa waxone buma sañu ñepp dem aljja ben way nako yalla kan mo bind aljja la bind safar sama ne ben bu day fess mu nako bu ko neexon jël ben mi def ko ci safara ma fa del mu yobbu ñepp dañu aljja kon gis na mom yeneem ci jam ñi mo ñepp mutti ñepp dugg aljja mo taxon waxon ne kuma dara po ñepp nangul lool fek ñet ci ak ma sopp ak na mu melni lem kenn du togn kenn du fay kenn du xëccu dañ tax ci alhamdullah legi jafon su ko defé nak drapeau bi mo sa nangul kenn kenn waye fatal yow ba nangul rek li mu wax daal sa mu nekk yow rew tak nekk tej na leen mu tok on ben kon nak ñu ngi sant di gërëm baax baax yalla yokku ñu assalamu alaykum wa wa jere jere barambaro la ilaha illallah.